पावन कथा में हम बीच महाभारत युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं और उसी में वे उसको समझाते हैं कि वे मोह का परित्याग करे, स्थिति प्रज्ञ होकर चले। यहाँ हमें बारंबार दोहराना पड़ता है, लेकिन हम सबके सामने पृष्ठभूमि स्पष्ट है कि वानप्रस्थ से सन्यास की ओर जाते हुए वानप्रस्थी के प्रति ये उपदेश है, क्योंकि वो भी अर्जुन है। और बीच महासमर में खड़े इतिहास के क्षणों में भी अर्जुन हमारे महानायक भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया है। गुरुकुल शिक्षा में इस महाकाव्य को प्रत्येक छात्र को उसके जीवन का सर्वांग दर्शन कराने के लिए ही पढ़ाया जाता था कि जहां 10 इंद्रियों के अर्जन, अर्जन माने कलेक्शन, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव अर्थात हम सब क्या है, अर्जुन है। इन इंद्रियों से अर्जित ज्ञान भर ही हमारे पास एक जन्म का ज्ञान है, जबकि जन्म जन्मांतरों के रहस्य हम नहीं जानते हैं। तो जीव अर्जुन और ये शरीर ही रथ है जिस पर ये जीव बैठा है, महारथी होकर इसका प्रयोग कर रहा है। आत्मा ही श्री कृष्ण है, सारथी है, जो सांस और धड़कन से इस रथ को चला रहा है। यज्ञोपवीत गांडीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है। अपने को ही खोजता हुआ मैं इस महाकाव्य में निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। हम सब की कथा है। युग थे जब इतिहास धर्म नहीं होता था। धर्म का अर्थ है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, कौन लाया, कैसे लाया, ये सृष्टि, ये सचराचर क्या है, इसके सूक्ष्म रहस्य क्या है। और जिस राह में मैं ईश्वर के द्वारा अपने ही आत्मा गोविंद के द्वारा भस्मी से अन्न अन्न से दुर्लभ मनुष्य योनि में लाया गया हूं, मैं इससे और आगे कैसे बढ़ूं। फिसल कर पीछे तो बिना प्रयास के कोई गिर सकता है पहाड़ से, तो और आगे कैसे बढ़े हैं? इसी को, अपने को खोजने की जो प्रक्रिया है, इसी को हमने अध्यात्म कहा है। अध्य माने अराउंड, चहुं ओर, आत्माने आत्मन, मैं अपनी आत्मा के चहुं ओर फैले हुए इन विस्तृत रहस्यों को पाऊं, तो ये क्या हुआ, अध्यात्म। जबकि कालांतर में हम इतिहास अध्यात्म से फिसल कर फिलॉसफी में आ गए। फिलॉसफी में दो शब्द हैं, फाइलॉस और सोफास। अ लस्ट फॉर लव एंड नॉलेज, जिसे आप अपनी भाषा में बुद्धि विलास कह सकते हैं, उसका नाम फिलॉसफी है कि वो कहाँ हुए थे, वो क्यों हुए थे, वो किस युग में होते थे, उन्होंने फिर क्या किया था। नथिंग अबाउट मी, एवरीथिंग बियॉन्ड मी, मेरे से कोई मतलब नहीं। वाणी विलास कह सकते हैं, बुद्धि विलास कह सकते हैं। जबकि सनातन धर्म ने अध्यात्म को स्वीकारा और उसी महाकाव्य में हम चल रहे हैं। हम सब अर्जुन हैं, आत्मा ही हमारा कृष्ण है, सारथी है, ये शरीर रथ है और मायाओं का महासमर महाभारत है। वक्त ही अंधाकाल है जो धृतराष्ट्र बना है। जो वर्तमान है उसका नाम संजय है, क्योंकि वर्तमान ही दिखता है, समय अपने में दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए वर्तमान को संजय के पास आंखें हैं, भीतर और बाहर दोनों प्रकार की, और काल भीतर भी अंधा है और बाहर भी अंधा है। स्वयं को ये सब जानते हुए भी ना कोई साथ आया ना साथ जाएगा। जीवन के क्षणों को शेष करता कल तू चिता की लकड़ियों पर, मुट्ठी भर राख में छितरा जाएगा, लेकिन फिर भी माया की पट्टी आंख में बांधे मैं भौतिकताओं की लिप्साओं और वासनाओं के लिए, विषयों के लिए भाग रहा हूं। ये पट्टी ही गांधारी की पट्टी है जो हम सब ने बांध रखी है, और स्वयं को अंधा करने की इस मनोवृत्ति गांधारी की पट्टी के कारण इस एक मस्तक रूपी पिंड से जो उत्पन्न होने वाली 101 अटैचमेंट्स हैं, अतृप्तियाँ और इच्छाएं हैं, यही अंधेकाल धृतराष्ट्र और गांधारी की औलादें हैं जिन्हें हम कौरवों के रूप में जानते हैं, और वो हम सब के पास हैं। हमारे पास ईर्ष्या है, द्वेष है, झूठ है, कपट है, लोभ है, मोह है, आसक्तियाँ हैं, एक अर्थ के 10 अर्थ बनाने की मनोवृत्ति है, ये सब कौरव है। इतिहास को पृष्ठभूमि में रखकर एक गंभीर इतिहास को उदाहरणार्थ लेते हुए सत्य घटना को मैं अपने ही अंतर को कुरेद रहा हूं इस महाकाव्य में। इस भावना से हम आगे बढ़ें तो आप सारे, हम सब पात्र हैं। ये नहीं कि हम अलग से सुन रहे हैं, नहीं, वी आर इन इट, हम इसी में हैं, इसका प्रत्येक पात्र मैं हूं। मेरा धर्म भाव ही युधिष्ठिर है जो धर्म के द्वारा दिया गया है, धर्माचार्यों और धर्मशास्त्रों के द्वारा। मेरी संकल्प शक्ति जो परिस्थितियों वातावरण से उत्पन्न होती है, मेरा संकल्प ही वायु पुत्र भीम है। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जो भी बुद्धि बल ज्ञान है, ये अर्जुन है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, और ज्ञान नकुल है। ज्ञान वही ज्ञान है जो कुल आदि की सीमाओं से ऊपर उठकर एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के सत्य को उजागर करे। वेद ने उसी को ज्ञान कहा है, भेदभाव को ज्ञान नहीं माना है। इसलिए ज्ञान नकुल है, कोई कुल आदि नहीं जानता है। और भक्ति का नाम सहदेव है। सह माने साथ करना, और देव माने देवता, ईश्वर भगवान। कि कोई भक्त तब तक भक्त नहीं है जब तक वो निरंतर अपने आत्मा के रूप में बस करके नची रहा हो। सुबह शाम की माला एक पीटी परेड तो हो सकती है, जैसे फौजियों को हम कवायद करा सकते हैं, लेकिन कोरी मालाओं को फेरने वाला, थोड़े समय भजन गाने वाला कोई भक्त नहीं होता है। भक्त वही है जो सह देव है, जो नित्य रूप से अर्थात सदा सर्वदा अपनी आत्मा में बस गया है। आजकल नया भक्तिवाद चला है, माला फेर ली है, सुबह शाम पूजा कर ले, वो तो भक्त है भाई। भक्त वो होता है जो अपने आराध्य से कभी विभक्त नहीं होता, दूर नहीं हटता, बढ़ता नहीं है। हाँ, और इसी भावना से अब हम फिर इस महाकाव्य में आते हैं जहां सारे पात्र हम में है। जब मैं अपने अतीत को खोजता हूं कि मैं कौन था, कब कब किस जन्म में क्या था, तो मैं कर्ण की पीड़ाओं को जा पहुंचता हूं, मैं ही कर्ण हूं, सारे पात्र मुझमें। यहां संज्ञा ही भक्ति जो है वो द्रौपदी है, यही भक्ति का स्वरूप है। इसकी 5 तन मात्राएं ही इसके 5 बेटे हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। जब ये 5ों भक्ति की राह में कृष्ण को अर्पित होते हैं तभी पहली बार संज्ञा भक्ति की राह आती है और हम भक्त होते हैं। जब ये तन्मात्राएं बाहर विषयों में भाग रही हो तो हम में कोई भक्त नहीं होता है। ये एक पृष्ठ तस्वीर है जो हमारे सामने है। तो अब हम दर्शक या श्रोता भर नहीं है, इस महाकाव्य के प्रत्येक पात्र के हर अभिनय में हम अपने को खोजेंगे। हाँ, इसी भावना से हम पुनः इस महाकाव्य में प्रवेश करते हैं। हाँ, अर्जुन के जितने भी संदेह हैं वो हम सब के संदेह हैं। उस वानप्रस्थी के संदेह हैं जो वानप्रस्थ से संन्यास को जा रहा है, जैसा कि अर्जुन ने पूर्व के प्रवचन में हमने विचार किए हैं विस्तार से। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये स्थिति प्रज्ञ होता क्या है, ये चलता कैसे है, बोलता कैसे है, हाँ देखता कैसे है, सुनता कैसे है, तो उसी को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कि जो किसी भी स्थिति का को स्थिति में ही निभाता हुआ उसका कोई भान न लेता हुआ सदा आत्मस्थ रहे, गोविंद में ही स्थिर रहे। तो कहा कि जिसने अपने मन को, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो विषयों में आसक्त नहीं होता है, जो संपूर्ण रूप से अपने आप स्वयं को आत्मा का निमित्त मानता है, मनसा वाचा कर्मणा, और इस भाव से कभी विचलित नहीं होता है, जिसे विषय कभी छू नहीं सकते, हे अर्जुन, उसी को स्थिति प्रज्ञ कहा गया है। तो भगवान उसको स्पष्ट करते कहते हैं, तो इसको थोड़ा सरल भाषा में हम भी समझ लें कि क्या गृहस्थ का परित्याग करने से आप स्थिति प्रज्ञ होते हैं? भगवान ऐसा नहीं कहते। क्या दुकान से उतर जाने को स्थिति प्रज्ञ कहा है? नारायण इसको भी नहीं कहते, क्योंकि यह अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध कर, तो किसी को जीवन रूपी संग्राम से विमुख होने को तो ईश्वर कह नहीं रहे, गोविंद कहते नहीं है कि जो जहां जहां बैठा है, जो जहां जहां जिस स्थान पर जीवन संग्राम में जूझ रहा है, नौकरी में है, गृहस्थ धर्म में है, जहां जहां जो है वो वहां वहां स्थिति प्रज्ञ होकर भी जी सकता है और आसक्त होकर भी जी सकता है। बोलो, वो ये नहीं कह रहे कि सब भाग जाओ घर छोड़ के या कर्म क्षेत्र से सब बाहर चले। कर्म क्षेत्र में रहते हुए अपने दायित्वों का जो प्रभु ने, प्रकृति ने हमें दिया है, यथा निर्वाह करते हुए हर सांस हर क्षण सत्यनिष्ठ होकर, और सत्य क्या है कि आत्मा ही मुझे सांस क्षण और जीवन दे रही है। आज ईश्वर आत्मा होकर यदि मेरे जूठे अन्न को शबरी का राम बन के रक्त में न बदले तो वो सात्विक भोजन भी मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा। तो आत्मा के कारण ही हम हैं, नहीं है क्या? हाँ, कहते हैं स्वामी जी खान भोजन नहीं होगा तो मर जाएंगे, मकान दुकान होना चाहिए, 10-20 मकान होने चाहिए, ये सारा ऐश्वर्य नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? और ये सब कुछ होते हुए भी हम मर क्यों जाते हैं? करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके भी क्यों मरते हो तुम? सच क्या है? आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही सत्य है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्मा विष्णु और महेश है, वही आदि दुर्गा है, वही नव दुर्गा है, वही ब्रह्म ज्वाला है जिसके कारण हम हैं। बाकी धर्मों ने में ईश्वर को अपने से बाहर भजने की बात है, लेकिन सनातन धर्म ने कहा कि ईश्वर घट घट वासी है, वो हम सब में है। अपने भीतर जाओ, अपने सत्य को पढ़ो, अपने सत्य को पहचानो, और उस सत्य के साथ जुड़कर जो आत्मा से जुड़ा वो आत्मा ही तो है, और जो आत्मा तो अमर है तो फिर वो अमर क्यों नहीं होगा? और जो विषयों से जुड़ा है, विषय तो क्षणभंगुर हैं, उसे क्यों नहीं मरना पड़ेगा? छोटी सी बात है, इसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल सरल भाषा में समझो कि घर गृहस्थी को भी ना, सब जो कुछ भी मेरे सामने है वो आत्मा के कारण ही तो है, क्योंकि आत्मा के हटते ही मुर्दे का घर होता है कि दुकान होती है, क्या होता है उसका नाता रिश्ता होता है क्या? सब कुछ मिट जाता है, और उसे जो उठा के भी ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम। तो जब सत्य मेरा अंतर आत्मा है तो मैं इसे क्यों ना अंतिम रूप से स्वीकार लूं? मैं अपने ही आत्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा कृष्ण राम सबका रूप देता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा कि प्रभु की मूरत कैसी, कहा भक्त की भावना जैसी। तू अपनी आत्मा को ही रूप देता है, वो सांचा बन जाता है, उसमें ढलकर तू तद्रूप जन्म लेता है भीतर अपने। कोई बहुत बड़े रहस्य नहीं है, दूर की बात समझ ना आए, बात समझ में आती है, भाई बेचारा वहां तक गया नहीं है, लेकिन धर्म तो आपसे आप ही की बात कर रहा है, फिर क्यों समझ में नहीं आती है? क्या मैं अपने से इतना दूर हो गया हूं? मैं पूछूं अपने आप से कि बाहर के सारे गलत बातें, कुरीतियां, फरे प्रपंच, चर्चाएं, घर घर की बकवास, वो सब मुझे समझ में आती है, और मुझको मेरे घर की बात, मेरे घर का सत्य मुझे क्यों समझ नहीं आता है, मेरा मन बाजारों और गलियों में ही क्यों डोलता है, भीतर आके अपने आप को पढ़ता क्यों नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता है और यही कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो भगवान कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ कौन है, का वो जो आत्मस्थ है, वो जिसने आत्मा को अंतिम रूप से स्वीकार लिया है, और वो जो नित्य आत्मा के ही मनोहारी रूप में बसा हुआ, आत्मा को ही अपनी चाहत का रूप देता, उस सांचे में जो नित्य ढल रहा है, वो स्थिति प्रज्ञ है। स्थिति प्रज्ञ को समझ ले कि स्थिति प्रज्ञ को दुख पीड़ा द्वेष क्रोध आदि नहीं होते, उसको जलन भी नहीं होते, वो किसी से ईर्ष्या द्वेष और घृणा भी नहीं करता, वो सबके साथ अपने मन को सरल रखता है, वो अपने मन के मैल को दूसरों पर डाल करके भ्रम के पर्दे भी नहीं खड़े करता है। कैसे करता है? स्थिति प्रज्ञ वो है जो अनासक्त है, जो आसक्तियों से बहुत दूर हट चुका है। आप में से बहुत से लोग दफ्तरों में काम करते हैं, बैंकों में करते हैं, गृहस्थ है, नौकरी भी तो करते हैं, बैंक में है तो देखते हैं कि हर काम सही हो, जिस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर जो भी हैं, आप लोग अपने ढंग से काम करते हैं और आप बड़ी सावधानी से करते हैं कि कोई भी एम्बेजलमेंट ना हो जाए, कोई हेरा फेरी ना हो जाए, पूरी निष्ठा के साथ आप काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति की मैं आपको बात बता रहा हूं कि उसके घर में आग लग गई, घर के सब लोग बाहर निकल भी गए, लेकिन उसकी पीड़ा महीनों वो जलता रहा कि सारा सामान जल गया, क्या क्या चीजें बटोरी थी वो सारी जल गई उसकी, सारी राह महीनों वो व्यथित रहा। अगर आपके साथ होगा तो आपको नहीं तकलीफ होगी क्या? होगी ना। लेकिन उसी व्यक्ति का जब बैंक में आग लग गई तो महीना भर नहीं चला, उसने जो ड्यूटी थी वो करी, दमकल वालों को फोन किया, FIR कराया, सब कराया, जो डॉक्यूमेंट्स बचा सकता था वो बचाया, हेडक्वार्टर्स को, वहां वो स्थिति प्रज्ञ होकर ड्यूटी दे रहा था और घर में वो आसक्त था। तो जब घर जला तो वो भी जला, बैंक जला तो वो नहीं जला था। बोलो, बात समझ में आ रहा है? जबकि ड्यूटी दोनों जगह ईमानदारी से कर रहा है, एक जगह आसक्त है और दूसरी जगह अनासक्त भाव से कर रहा है। अब क्या उसका चेहरा जब दफ्तर में जाते हैं तो बदल जाता है, या घर आता है तो उसकी आंख नाक मुंह बदल जाते हैं? वही व्यक्ति है जो घर में महाआसक्त होकर जी रहा है और ड्यूटी पे वही स्थिति प्रज्ञ जो गीता का पढ़ा रहा हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा, वहां भी तो वो जी रहा है। हाँ बोलो, समझ में आता नहीं आता है? हाँ, तो स्वामी जी फलानी जगह ये लिखा है, फलाने सन्यासी ने इसकी ऐसे व्याख्या करी है, पर इन्हीं में आप पड़े रहते हैं। और एक सिंपल बात जो आपकी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकल बात है, उसे आप नहीं समझ पाते कि भाई जब आत्मा ही सब कर रहा है, चल आज गोविंद के हो जाए, उसके होके हर सांस उसी का संग कर कीजिए। फलाना कौन सा व्यवहार कर रहा है, फलाने ने क्या किया है, फलाना ऐसा बोलता है, हम इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया है, चल छोड़ना इस बात को, बहुत होली ये बकवास। क्या मैं अपने को समझा नहीं सकता कि अगर इस कपट में ही जिएंगे, बदले के भाव से ही जिएंगे, तो कल मनुष्य की योनि तो क्या, पशु योनियां भी दुर्लभ हो जाएंगी मिलनी। चलना गोविंद में जिया जाए कि चले अनंत की ओर। छोड़ो, जो जैसा कर रहा है कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, तो बदले की भावना से हम भी उसके साथ वैसे ही कर रहे हैं, तो हम सही कहां रहे? हम तो उससे भी बड़े गलत हो गए, क्योंकि वो तो अनजाने में गलत था, हम तो जानबूझ के महा गलत थे। भगवान कह रहे हैं कि इस राह में सुख ही सुख है, उस राह में दुख ही दुख है। और सुख के लिए ही तुम सब करते हो, और यहां सुख बिन पैसे बिन खर्चे मिल रहा तुमको। खाली समझ को बदलने की जरूरत है, अपने को समझ को सत्य के साथ जोड़ने की बात पर है। बोलो, क्या ही मुश्किल काम है। और अभ्यास भी मधुर है कि नारायण हर रोज जब आप हैं तो ये भाव मुझे सुख देगा कि दुख देगा। बोलो क्या देगा। उसका स्पर्श मिले, मेरी पांचों तन मात्राएं संज्ञा की, रूप हो गोविंद का, रस हो गोविंद का, हा? शब्द हो तो गोविंद हो, हा? सुगंध हो तो गोविंद हो, और हर रोज उसका स्पर्श मिलता रहे, रूप उसका दिखता रहे, तो बताओ तुम्हें सुख होगा कि दुख होगा। कि नारायण हम जहां बिठाओगे आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, गोविंद हम आप ही में है। भगवान कहते हैं, आप कहते हो कि स्वामी जी से तो हम ठग जाएंगे, हमारा तो सारा माल लूट जाएगा। भगवान ने यहां गीता में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्य का कभी नाश नहीं होता और असत का कभी अस्तित्व नहीं रहता, वो क्षण भंगुर ही होता है। तो यदि सत है तुम्हारे पास, तो तुम्हारी किसी वस्तु का यदि वो सत है तो उसका विनाश हो ही नहीं सकता है, और यदि वो असत है तो तुम लाख के लिए खड़े करो, उसे मिटना ही पड़ेगा। भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि अर्जुन इस शरीर से पहले भी तो तू अशरीरी था, और इस शरीर के बाद भी तेरा शरीर नहीं होगा, तो खाली बीच के कुछ समय के लिए ही तो तुझे शरीर का भान है, तो इसका भी मोह कैसा, क्योंकि ना ये पहले था ना ये बाद में होगा, खाली बीच में ही तो इसका आभास भर है, तो इसका मोह क्यों करता है। अब भगवान ने कहा कि जैसे पुराने वस्त्र को उतार कर लोग नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर को पुराने वस्त्र की भांति उतार कर ये जीव नए रूप को प्राप्त हो जाता है, नया रूप धारण करता है। आवागमन की बात की, बहुत से धर्म और संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, है ना, जैसे इस्लाम में भी नहीं है और क्रिश्चियनिटी भी पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखती, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये दोनों परोक्ष रूप से ये भी पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं, क्योंकि उनके यहां भी शरीर ही दफन हो जाते हैं और रूहों को प्रायश्चित करना पड़ता है, जब तीसरा ट्रम्पेट और तीसरा सूरा बजता है यथा धर्मों में, तो वही रूहें फिर खड़ी होती हैं और नई सृष्टि का आह्वान होता है, तो बताओ पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जरा नफासत से मानते हैं गीता की बात को, कोई नकारता नहीं, क्योंकि अगर पुनर्जन्म ना होता तो कयामत के बाद वही रूहें क्यों लौट के आती, हाँ, तो वो सीधे नहीं, जो अब जो सिर्फ विरोध को विरोध के लिए करते हैं वो सीधे नहीं मानते, घुमा के मानते हैं। ये बात अलग है कि कयामत से पहले जो घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं बिना सूरा और ट्रम्पेट सुने, वो कौन है, कहां से आए वो, क्योंकि रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना सूरा बज रहा और ना ट्रम्पेट बज रहे, शायद इसके उत्तर उनके पास हो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन गीता कह रही है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, और मेरा अंतरात्मा मुझे सचेत कर रहा है, मेरा आत्मा ही गोविंद है जो हम सब में व्याप्त है, इतना करीब है और फिर भी हम उसके नहीं हो पाते, हम विषयों के बन के रह जाते हैं, कैसी विचित्र बात है। इसी को माया कहते हैं, माँ माने नहीं या माने, जो नहीं है जो असत है उसी को हम अपना मानते हैं और जो सत है उसे हम भुलाए बैठे हैं। जबकि सत के साथ जुड़ के जिए तो हमारे मन की कलुषता जाए तो चेहरे पर रौनक आए। क्रोध में भय में चोरी पकड़े जाने पे आपका चेहरा कैसा होता है? मरा हुआ भुसभुसा सा, चेहरे की रौनक चली जाती है, खुश हो जाता है। और इम्तिहान में आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाओ, ये सूचना मिलती है, आपका चेहरा कैसा हो जाता है? हाँ, सूरज की तरह सुंदर खिलने लगता है। ये लॉटरी निकला है तो कैसा हो जाता है? तो भगवान को ही लॉटरी बना करके जब सदा उनके रूप में बसे रहोगे तो चेहरा कैसा दिखेगा? कलुषता नहीं होगी, दुर्गंध नहीं होगी, अमरत्व बना रहेगा, स्थिति प्रज्ञ होने का ये लाभ तुम्हें मिलेगा। लेकिन भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, कि कर्म में कोई दोष नहीं है, दोष तो कर्म फल में है। आसक्त कर्म ही दोष का जनक है, अनासक्त कर्म ही तप है। लेकिन कर्म स्वयं में कोई पापी है ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात हम आपको एक बड़े छोटे से उदाहरण से समझाते हैं कि एक कत्ल हुआ, एक आदमी ने एक आदमी को मार डाला, कर्म तो ये भी है, उसने कत्ल कर दिया। क्या उसने अच्छा किया? पुलिस ने पकड़ा उसको, मुकदमा बना, घर द्वार भी बिके उसके अदालतों में जाकर के, सारे घर वाले भी परेशान हुए और आखिर में उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ या कहो फांसी होगी। तो जरूर उसने पाप किया, तभी तो ये सब हुआ, बोलो। लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति ने जब 200 लाशें बिछा दी और मोर्चे पर डटा रहा, ये पीठ नहीं दिखाई उसने, तो हमने उसे महावीर चक्र दिया। उसने तो 200 गुना बड़े ज्यादा कत्ल किए, इसने तो एक मारा, उसने तो 200 मारे थे। तो यहां कहना है कि कर्म से पुण्य और पाप का निर्णय नहीं होता है, उसके पृष्ठ में जो भावना है, जो भाव है, वही उसके पुण्य और पाप को, भाव को आप यहां अंग्रेजी में मोटिव कह सकते हैं। और जब तक अदालत में भी मोटिव ना क्लियर हो, अपराधी को भी दंड नहीं दिया जाता है। जो बात यहां श्रीमद् भगवद गीता में है वो आज भी हमारी कानून की किताब में भी है कि जब तक उसके कत्ल का मोटिव स्पष्ट नहीं होगा, दंड का निर्णय नहीं हो सकता कि कितनी सजा हो, कि फांसी हो, कि लाइफ इंप्रिजनमेंट हो। तो जब 200 गुना ज्यादा बड़े कर्म किए थे, अपराध किए थे, अगर हत्या ही अपराध है तो उसने तो 200 मारे, तो 200 गुना बड़ा अपराध किया, उसे परम वीर और महावीर चक्र मिला और युगों तक गाई जाने वाली ख्याति को वो प्राप्त हुआ। तो कर्म में नहीं, भावना में ही पुण्य और पाप का लेपन होता है। इसीलिए सदना कसाई भगवान को पाता है, वेश्या होकर ये भी मणिकर्णिका ही प्रभु का धाम पाती है, और तथा कथित पोथे पढ़ने वाले, मालाओं को फेरने वाले कुंभी पार्क नरक से भी नीचे चले जाते हैं। क्योंकि कर्म से भी ऊपर उसका भाव है, उसका मोटिव है, स्थिति प्रज्ञ सब कुछ, सारे भाव प्रभु को अर्पित कर देता है, वो स्थिति प्रज्ञ है। यदि एक विचार भी उसका आसक्त में खड़ा है तो भगवान आगे कहते हैं कि जैसे नाव में पड़े दीपक को कोई भी एक वायु हरने में समर्थ है, ये हवा आई तो बुझा गई, वो आई तो बुझा गई, उसी प्रकार मन जिसका एक भी विषय के साथ होता है, हे अर्जुन, वो स्थिति प्रज्ञ नहीं होता है। स्थिति प्रज्ञ वही होता है जिसने अपने मन को, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, और इन सबको वश में करके जिसने प्रभु रूपी खूंटे में नारायण के चरणों में बांध दिया कि खाना भी यही है, भोजन भी यही है, दाना भी यही है, चारा भी यही है, और इन्हीं के नियंत्रण में हर सांस हर क्षण जीना है। आज आप आ जाते हो स्वामी जी, हम गुरु धारण करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, चौपाइयां याद कर लेना। कि जिनके मन खूंटे पे बंधे ही नहीं है, वो समर्पण कौन देगा और किसको देगा? नाटक करने आते हैं आप? तुम विषयों को अर्पित हो, तुम वासनाओं को अर्पित हो, तुम क्रोध झूठ मद मत्सर मेरे तेरे को अर्पित हो, अब बाकी कौन बचा है तुम में जो यहां समर्पण देने आए और मंत्र लेने आए? बोलो तो, मतलब तुम्हारे शरीर में बाकी कुछ बचा है? सारा का सारा तो विषयों में बंधा है। तुम मंत्र क्या लोगे तो, और कहां से ले आओगे तो, और कहां से उद्धार हो जाएगा तुम्हारा? वो संत कबीर की वाणी कि अनपढ़ गुरु गुरुवई करे, अनपढ़ गुरु गुरुवई करे, चेले मूड़े ढेर। अनपढ़ गुरु गुरुवई करे, चेले मूड़े ढेर, आप पाप से होए गरड़िया और चेले होवे भेड़। हमारा आईटी चौराहे पर वो बोर्ड लगा रहता था कि प्यासी भेड़े गरड़िया देखें, तो सारे लोग झुके हुए चरणों में और क्राइस्ट खड़े हुए ये आईटी चौराहे पे। ये संत कबीर की वाणी और वहां वो खड़ी तस्वीर। हम जब आते थे कभी लखनऊ से आश्रम की तरफ जाना होता था, आना होता, तो वो पोस्टर जरूर हमको दिखता था। हमें हाँ हमें वो हाँ मस्त फकीर फिर याद आते थे, क्या बात है। वो तस्वीर थी और ये उसका कैरेक्टर कथनी जी। तो समर्पण कैसे दोगे, किसको दोगे, कहां भगवान तुम्हारा है, कौन सी तुम्हारी पूजा प्रभु तक जा पाएगी यदि तुम स्थिति प्रज्ञ नहीं हो तो। जो स्थिति प्रज्ञ नहीं होता, उसका प्रभु से प्रेम नहीं होता है, वो सिर्फ नाटक करता है, दिखावा करता है। विषयासक्त की आसक्ति वस्तुओं में तो हो सकती है, विषयों में हो सकती है, नारायण में कदापि नहीं हो सकती है। और विषयासक्त व्यक्ति जो उद्दंड उच्छृंखल होकर के विषयों में खेल रहा है, वो किसी के नियंत्रण में अपने को कैसे अर्पित कर सकता है? तो वो कैसे किसी गुरु को समर्पित हो सकता है और कैसे उससे मंत्र पा सकता है? वो देने वाले और लेने वाले दोनों ही तो विलक्षण होंगे। समर्पण का अर्थ है कि मैं अपने आप को हर ओर से बांधूं पहले, जब हर ओर से बंद करके मेरा मन मेरे वश में आए तो मैं उसे किसी दिव्य खूंटे के साथ बांधूं, ये समर्पण हो सकता है। लेकिन जो विषयों में हर जगह बंधा हुआ है, पशुओं से भी बुरी तरह, वो किसको क्या समर्पण देगा और उसका कौन बड़ा होगा, कौन उसका गुरु और भगवान होगा? एक आदमी के पास एक गधा था, गधा तो समझते हैं ना, माल ढोता है जो, तो हर बात में हां करता था। तो उसने शर्त लगानी शुरू कर दी गधे वाले ने कि जो इसे कोई ना करा दे मुझसे 500 रुपये दे दे, नहीं तो 100 मेरे को दे जाए। बहुत लोग आए, जो भी बात करे गधा हाँ ही करे। एक आया, उसने कहा कि मैं इसे ना करवा दूंगा। उसने कहा ला 100 रुपये करा दे, 500 ले लेना। उसने ठीक है, उसने गधे के कान में कुछ कहा और गधे ने तुरंत ना कर दी। गधे ने तुरंत ना कह दी। उसने कहा भाई 500 रुपये तो ले, तू जीत गया, पर ये बता कि तूने कहा क्या था? बोला 500 और दे तो बताऊं। बोला 500 और ले ले, बता तो क्या। कल मैंने इससे कहा आदमी बनेगा, इसने कहा नहीं, कम से कम मेरी एक श्रद्धा आस्था इस खूंटे तक तो है, ये तो बेखूंटा उछरखल उदंड प्रेत को भी लज्जित करता है। अरे यहां मेरा शाम को बोझा उतर तो जाता है, वहां तो वो लादे फिरता है, सोते में भी लादे फिरता है चांद चांद चिंता बना करके उसको। ये तो मुझसे भी गई भी थी, यो नहीं है इसमें नहीं जाना बोली। ये हाल है हमारा। मालिक सो जाते हैं, ऊंट चलते रहते हैं और अपने ठिकाने खूंटे पे ही आके खड़े होते हैं, उसे कोई हांकता नहीं है। और जिसने 100 जगह अपने उद्देश्य बांध रखे हैं वो तो जागते हुए भी सोच समझ के साथ भी किसी एक दिशा कैसे जा सकता है वो। वही बात भगवान गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं और ऋषिगण उस वानप्रस्थी को समझा रहे हैं जो सन्यास को जा रहा है कि समर्पण से पहले सबको मार, किल ऑल ऑफ देम। कि आज से वो तपस्वी से कहते हैं कि आज तुझे सबकी चिता जलानी है। यदि तू सन्यास को जा रहा है तो माता की, पिता की, भाई बहन, पत्नी पुत्र सभी की चिता जलाएगा, हर विषय की चिता जलाएगा और अपने अतीत की पूरी चिता जलाएगा। क्योंकि जिसका अतीत नहीं गया उसका वर्तमान ही मरा हुआ है, उसका भविष्य क्या होगा? आप ही बताओ, जो आदमी कल की घटनाओं को आज याद करके दुखी बैठा है उसका वर्तमान जिंदा है या मरा हुआ है? और जिसका वर्तमान ही नष्ट है उसका भविष्य क्या होगा? बोलो तो। तो नारायण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, और वहां वानप्रस्थी से कह रहे हैं सारे संत जो उसको सन्यास लेने आया है, कुरुक्षेत्र में ही आते थे, वहीं कुरु यज्ञ होते थे और वो सन्यासी होते थे, है ना। ये कुरु जंगल जो है और कुरु प्रदेश इसी के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध तो बहुत उपरांत की घटना है, महाराज कुरु के यज्ञों के कारण ही ये कुरुक्षेत्र कहलाया था। तो कहा सबकी चिता जला, अपनी भी जलानी पड़ेगी। कहा जब तक सबकी चिताएं नहीं जलाएगा, मन से सबको मारेगा नहीं, तो मन तो वहां वहां भागेगा ही तेरा, तो तू सन्यास को समर्पित कैसे हो पाएगा बता। तो आज तुझे सब कुछ मारना होगा, अपने आप को भी जलाना होगा। और जब एक आत्मा को अर्पित होगा, एक ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित होगा, तभी तो तू अग्निवेश होगा, तू सन्यासी होगा। और वही प्रश्न अर्जुन के हैं, वही वानप्रस्थी के हैं कि इन सबको मार करके मुझे राज्य भी मिला तो किस काम का? तो उसी का उत्तर भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दे रहे हैं और हम सबको समझ रहा है कि इन सबको मारने के बाद, मारने का अर्थ मन से त्यागना, त्यागने के बाद क्या तू इन सब से दूर होगा? भगवान कहते नहीं, पहली बार तू सबके नजदीक होगा। क्योंकि इन सबको त्यागने के बाद तू किसको प्यार करेगा? सन्यास में किसको प्यार करेगा? आत्मा को। और वो आत्मा कहां कहां है? सब में है। तो तू सबकी आत्मा के साथ होगा तो तू सबसे दूर होगा कि नजदीक होगा? बोलो तो। मन के रिश्ते तो बाहर रहेंगे, आत्मा के तो सन्यासी ही सबके करीब होता है जो सबसे दूर दिखता है। यदि वो अवरुद्ध होता है तो हमारी विषयों के कारण, हमारी गलत सोच के कारण वो अपनी मर्यादाओं में बंधा हमसे दूर हटता है, न कि वो कभी हमसे दूर होता है। आसक्त जगत तो बाहर ही रहेगा, उससे आपको बाहर ही निकल के मिलना होगा, लेकिन संत जगत तो भीतर रहता है, उसके लिए किसी को बाहर नहीं आना होता। तो वह समझाते हैं कि यदि आत्मा के पास होना है तो आसक्त जगत को और उनके सारे संबंधों को तुझे पूरी ईमानदारी से त्यागना होगा, स्थिति प्रज्ञ होना होगा। इस स्थिति प्रज्ञ हुए बिना न तो तू मंत्र लेने का अधिकारी है, न तुझे कोई देने का अधिकारी है। ये कोई दुपट्टा नहीं या अंगोछा नहीं कि किसी ने दे दिया, तूने कंधे पर रख लिया और घर में आया तो खूंटी पे टांग दिया। इसको पूर्ण रूपेण जीवन के रूप में धारण करना होगा। इसलिए क्षमा कीजिएगा मेरे को, जहां जहां से आप गुरु मंत्र ले आए हैं उससे भ्रमित मत होइएगा। अपने आप से पूछ जरूर लीजिएगा कि तेरा मन एकाग्र हुआ या नहीं, नहीं तो क्या हुआ, रामलीला के मंच पे हर लड़का राम बनता है, जरूरी तो नहीं कि व्यवहार जगत में भी वो राम ही हो, वहां तो अभिनय कर रहा है ना, तो आप नाटक कर रहे हो, उसमें सच कहां है। ये श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य है जिसे आपको समझना होगा। भगवान कहते हैं आगे कि मेरे इस सत्य को जानने के लिए अर्जुन तो इस बात को समझ ले, आगे कहा है अगले श्लोकों में कि यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, कि अर्जुन जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है वही संयमी का दिन है। या निशा सर्वभूतानां तस्याहम जागृति संयमी, कि जिसको सारे भूत प्राणी रात्रि समझकर सो जाते हैं, संयमी उसी में जागता है। तो कैसे कहा भगवान ने ऐसा, तो आप लोगों ने हाथ लगा लिया इसी श्लोक का कि योगी और तपस्वी तो रात भर जागते हैं और दिन में विश्राम करते हैं। भाई रात में चोर भी जागता है नहीं क्या, है सारा जंगल जागता है, शेर चीते जागते हैं, और जो रात में जागते हैं उन्हें हम निशाचर कहते हैं। क्यों भाई नहीं क्या, हाँ यहां क्या कह रहे हैं भगवान, कहे अर्जुन संयमी ज्ञानी स्थिति प्रज्ञ तपस्वी और सकामी जन में यही भेद है। सकाम जगत जानता है दिन कहां है, जहां सूरज है, बोलो हाँ सूरज ही तो दिन है, और रात कहां है, जहां सूरज नहीं है। एक मोटी सी बात है कि सूरज ढला, सांझ आई, रात हुई और सकामी जन सो गए। तत्वज्ञानी भी ऐसे ही सोता और जागता है, वो भी सूरज के सामने जागता है और जब सूरज नहीं होता है तो सो जाता है। सूरज सूरज है, सूरज को भी समझने की जरूरत है। भगवान ने आगे गीता में कहेंगे, आप भी पढ़ेंगे हम सब, कि हे अर्जुन मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं, तो ये सूरज कहां है, कहा कि मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं, भगवान ने कहा, और ग्रहों में मैं सूर्य हूं। ये नारायण कहते हैं गीता में, ऐसा सूरज हूं कि जो असंख्यों सूर्यों को भी तेज देता है, ऐसा सूरज हूं मैं। तो तपस्वी भी जानता है कि दिन कहां है, जहां सूरज है, और वो सूरज कहां है, भीतर है, आत्मा ही सूरज है। क्योंकि आत्मा रूपी सूरज अगर निकल जाए शरीर से बाहर, तो बाहर 1000 सूरज भी क्यों ना आ जाएं, क्या मेरी आंख को रोशनी दिखेगी? बोलो दिखेगी तुम्हारी आंख को रोशनी। तो ज्ञानी जन जानते हैं आत्मा ही सूर्य है, एक ही सूरज है और उसी से दिन है। बोलो नहीं है क्या? एक ही सूरज है और उसी से दिन है। एक ही सूरज है, क्योंकि बाहर वाला सूरज तो सूरज नहीं है, आईना है उसका। कि जहां मेरे ही आत्मा के सूरज की जब उस पर झाई पड़ती है तो वो शीशा चमक उठता है मेरी आत्मा की चमक से। क्योंकि अगर उसमें अपना कोई रोशनी होती तो इस आत्मा सूरज के हटने के बाद भी तो मेरी मुर्दा आंखों को उसकी रोशनी दिखती। अंधेरा हो जाता है, बोलो नहीं है क्या ये बात? कहा कि अगर आत्मा सूरज ना होता तो आत्मा रूपी लालटेन के बिना भी तो मुझको पत्नी बच्चे सब दिखते दिखते हैं क्या? बोलो। ये आत्मा का सूरज निकल जाए तो भाई बंद पत्नी बच्चे मकान दुकान दिखेगा क्या? तू जानता है बाहर गहरी अंधेरी रात है, अगर ये रात ना होती तो इस आत्मा रूपी टॉर्च की, इस आत्मा रूपी सूरज की, इस आत्मा रूपी लालटेन की मुझे जरूरत क्यों होती? क्योंकि इसके बिना तो कुछ देख नहीं पाता मैं। ये सूरज हटा कि सब जग मिटा, हर ओर घनघोर अंधेरा हो जाता है, अपने को भी नहीं देख पाता हूं, कौन हूं, कहां जाना, कैसी यात्रा है, कुछ भी अता पता नहीं है, अंधेरे में भटक रहा हूं। एक भय सा छाया हुआ है, जाने किस योनि, जाने कब कहां क्या होना है, हर राह अनजानी है, कोई अंधेरे अपने से नहीं लगते, कोई भी मेरा मेरे पास नहीं है, एक अजनबी सा, एक बियाबान अनजानी अंधेरी राह में मैं फिसलता जा रहा हूं। कब धरती छुएगी पांव को, कहां ठौर ठिकाना होगा, कुछ भी तो पता नहीं है। वो सूरज हटा, वो लालटेन गई और अंधेरे इतने गहरे हो गए कि फिर रोशनी का आता पता नहीं है। बोलो, यूं कहा है गीता में भगवान ने कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यह श्याम जागृति सर्वे तस्य, हाँ उसको रात मानता है वो योगी। सा निशा पश्यतो मुने, मुनि उसे रात ही मानता है जिसे सब लोग दिन मानते हैं। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जिसमें सारा संसार अपने को जागा हुआ मानता है, ज्ञानी जन जानते हैं वो गहरी अंधेरी रात है। और वक्त साबित करता है कि ये तो अंधेरों में ही जिए थे, रोशनी तो इन्हें कभी रास ना आई थी, आ गई होती तो ये उन अंधेरी रातों को जाग कर नहीं, सोकर अर्थात विरक्त होकर स्थिति प्रज्ञ होकर बिताते। सत्य वहीं खड़ा है कि जब तक आत्मा की लालटेन है ये सब दिख रहा है। जिस दिन ये सूरज हटा, रात गहराई, मेरा कोई भी तो नहीं है, न घर है, न द्वार है, न नाता, न रिश्ता, न भाई, न बहन, कुछ भी तो नहीं, मैं ही तो नहीं हूं, पता नहीं मैं ही कौन हूं। अपने से भी अनजाना हो जाता हूं और उन्हीं अंधेरों में भटकने लगता हूं। तो ज्ञानी जन इस सत्य को जानते हुए कभी आसक्त नहीं होते, वो मन को, इंद्रियों को, विषयों को कभी भी अपने ऊपर आरूढ़ नहीं होने देते, उन्हें अपने बस में करते हुए एक गोविंद में बसकर उसी का स्वयं को निमित्त मानते हुए यथास्थिति कर्तव्यों का निर्वाह विरक्त भाव से करते हैं, इसी को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। बोलो, ये नहीं कि टेढ़े होके चल रहे हैं, कहने क्या, अरे स्वामी जी स्थिति प्रज्ञ है ना, ऐठ के तो चलेंगे, हाँ सोने चांदी के सिंहासन के अलावा बैठेंगे नहीं, वगैरह वगैरह ना। स्थिति प्रज्ञ वो है जो नित्य विनम्र है, कि गोविंद जब आप सब में है तो प्रभु हर ओर प्रणाम है, हर रूप में हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि नारायण आप ना हो तो ये रूप कहां होंगे, आप ही से तो सब है। तो जब हर रूप में आप बसते हो तो जो अतिशय विनम्र है, जो सब कुछ करके भी कर्तापन के भाव से रहित है, नारायण आप करते हैं। क्यों? कि आप सांस धड़कन ना दो तो ये देह क्या कर सकती, ऊर्जा आप हैं, सांस क्षण आप हैं, धड़कन आप हैं, तो आपसे हटके मेरा अस्तित्व नहीं, जब मेरा अस्तित्व नहीं तो मेरे भाव कैसे। अस्तित्व तो इतना भी नहीं है कि प्रभु आपके हटते ही अपने को पहचान पाऊं, इतनी सामर्थ्य भी तो नहीं है, तो फिर किस बात का दंभ करूं, किस अज्ञान के वशीभूत होकर ऐठूं मैं। आप ही आंख हो, वरना ये आंखें भी तो ना देख पाती आपके बिना कुछ भी, और जब आप ही नेत्रों की ज्योति हो, मेरी सांस हो, धड़कन हो, मेरे होने का कारण हो, तो गोविंद आपसे हटकर मैं किस विषय से कहूं कि तू ईश्वर से भी बड़ा हो जा, और मैं छल में, कपट में, झूठ में, फरेब में, हाँ, और भ्रमों में अपने आप को जिलाने लगूं, वो मेरे लिए पुण्य होगा कि पाप होगा, क्या वो मेरे जीवन के महा अपराध ना होंगे, मैं पूछूं अपने आप से। मुझसे एक उंगली बनाई नहीं गई, मैंने बेटा बेटी कब बनाए थे, बना आप रहे थे और फूल पिचक मैं रहा था। मुझे एक घटना याद आई, बहुत पुरानी संदर्भ के साथ है, तो हुआ ये था, पाकिस्तान के साथ वार हुआ, तो एक जनरल थे जिन्होंने कमान संभाल रखी थी, तो उस युद्ध में पाकिस्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ा, खेम हाँ लाहौर इशोगिल कैनाल तक हमारी फौजें आगे बढ़ गईं, और उसके बाद पाकिस्तान की भूमि पर जाकर के ही युद्ध विराम हुआ, इशोगिल कैनाल के पास जाकर। तो उसकी खुशी में बहुत सी दावतें हुई, तो उस जनरल ने भी एक दावत दी थी और हम वहीं थे, तो उसने कहा कि स्वामी जी आप शाम को जरूर आइएगा। तो हम पहुंचे वहां, तो जनरल तो बड़ा खामोश सा बैठा हुआ था, अपने सभी मित्रों का आव भगत कर रहा था, लेकिन उनकी धर्म पत्नी, हाँ जनरल साहब की जो पत्नी थी, बहुत बढ़िया मेकअप में और बड़े झुमकेदार कानों में सजाए हुए, और गर्दन नचा नचा के बता रही थी कैसे फौजें चली, कैसे पीछे हटी, और यूं लड़ाई हुई, और इस तरह से ये तोपखाने इधर से चले उधर से चले। मैंने पूछा ये बॉर्डर पे कब गई थी जनरल, तो हंसने लगे, कहले ऐसा ही होता है स्वामी जी, ऐसा ही होता है। सांस वो दे रहा, बच्चे वो बना रहा और झुमके हम नचा रहे, क्या बात है, कैसे पैदा हुआ, इतनी तकलीफ हुई थी, फलाने डॉक्टर को फलाना गया था फलाने, वगैरह वगैरह। हम भी उस जनरल की बीवी की तरह बस झुमके नचाते हैं और अपने को अंधा किया करते हैं, जबकि वही मट्टी से आना आने से बालक बना रहा है। और आज इस सत्य को स्वीकारने का साहस भी हम में नहीं है, मेरा पंजो छूट जाता है इसमें तो हमें लगता है कि हम घायल हो गए। आज हम आसक्तियों की कितने महापतन को चले गए हैं, हम पूछे अपने आप से। और भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में नहीं है, का इस जीवन रूपी संग्राम में वो योद्धा भी तो नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा है, हर रथ पर सारथी है, अर्जुन के रथ पे स्वयं वासुदेव हैं, तो हर रथ पे एक सारथी है और हर रथ में कई कई घोड़े बंधे हैं, उन घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में है, बोलो है या नहीं है? अब अगर ये घोड़े लगाम से बेकाबू हो जाएं और अपने मन से हर घोड़ा भागने लगे तो क्या होगा? युद्ध में सारथी और महारथी मार दिए जाए और क्या घोड़े जिंदा रहेंगे? वो भी नष्ट हो जाएंगे और रथ भी चकनाचूर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? जरा अपने को देख डालो, मन है, मन का रथ है, इंद्रियों के घोड़े हैं, जिन्हें आपको भक्ति की लगाम से पकड़ना था, क्योंकि अगर मन की इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं है तो ये घोड़े विषयों की राह भाग जाएंगे, बोलो। एक ही डोर है जो उन सबको पकड़ सकती है, प्रभु भक्ति की, समर्पण की, त्याग की, वैराग्य की और गीता की स्थिति प्रज्ञ दर्शन की। जीव होकर के आपको इस मन रूपी रथ को, इस शरीर रूपी रथ तो आत्मा चलाएंगे लेकिन मन रूपी रथ के में बुद्धि ही तो सारथी होगा, जीव ही तो सारथी होगा, तुम ही तो सारथी होगे। इस शरीर रथ को तो गोविंद चला रहे हैं, इसीलिए मट्टी से अन्न और अन्न से रक्त बना रहे हैं, कहीं ये आपको दे देता कि चलाओ तो आप में से एक जना भी यहां दिखाई नहीं पड़ता। अगर पड़ोसी कहता भी चल सत्संग को तो कहते भैया अभी मट्टी बटोर के लाएं, अभी तो गेहूं बनाना है, सब्जियां बनानी है, फिर पकानी है, फिर खाएंगे। बोले अब खा लिया है तो चल, बोले कैसे चल सकते हैं, बोले क्यों, अरे ध्यान बाहर निकल गया तो ऐसा ना हो कि शरीर का कोई हिस्सा लंबा ही हो जाए, पता चला नाक 10 फुट की होगी। अब तो सारा नियंत्रण खुद करना है ना, रथ खुद चलाना है मुझे। अरे तो तू क्या कर पाता, अपने हिज्जे हिज्जे ही बटोरते रहता, फिर न बीबी याद आती न बेटा, तुझे तुझसे ही फुर्सत न होती। लेकिन वो रथ तो गोविंद ने कहा मैं चलाऊंगा, आत्मा चला रहा है, इसीलिए तो तू बहक रहा है, इसीलिए तो तू पगलाया हुआ है, चौधरी बना बैठा है, बड़ा भारी शास्त्री हो गया है। और एक छोटा रथ उसने कहा था मेरे जैसा तू भी चला, क्योंकि मुझ तक आने के लिए तुझे मुझ जैसा ही एक रथ चलाना होगा और ये रथ तेरे मन का है, मन रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और साधना की लगाम है, साधक बन के दिखा दे। और हर घोड़ा विषयों की ओर भागेगा तुझे संभालना होगा उसे। आप ही बताओ, यदि इंद्रियों के घोड़े अपने मन से भागने लगे और तू विषयों में भटकने लगा, अतृप्तियों और इच्छाओं में बहने लगा तू, तो बताओ जब घोड़े ही दस दिशा भागने लगेंगे तो क्या वो रथ ठीक से चल पाएगा? क्या उस रथ के दस दिशाओं में भागते रथ के दस टुकड़े नहीं हो जाएंगे? और सारथी का क्या होगा, तेरा क्या होगा? तू ही तो सारथी है इस जीवन के महासमर को, तो तू क्या लड़ता? तू तो एक मन का समर भी नहीं लड़ पाया, हर जगह पराजित खड़ा था। अपनों की बात आई तो झूठ और कपट पे उतर आया और बड़े अपराधों को भी छोटा बना दिया और दूसरों की छींक को भी बड़ा अपराध बता के आया था तू। रथ क्या चलता, यहां तो सब जीवन बर्बाद हो गया था, बर्बाद हो रहा था सब, और तू चार मालाओं से समझता था तू भक्त हो गया है। तूने प्रभु को भी कलंकित किया ये कहकर कि जाने अनजाने उनका नाम ले लो, सारे पाप से मुक्त हो जाएगी। क्या वो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, चूरन भर बन के रह जाएंगे? मैं पूछता हूं, तू पाप क्यों करेगा और तूने पाप किए क्यों? क्योंकि यदि उसमें आस्था थी तो तूने गलत काम कैसे किए? क्या उत्तर है मेरे पास? मैं अपने को क्या जवाब दूं? आपसे ही आपका अंतरात्मा पूछेगा तो उत्तर है तुम्हारे पास कि पाप तो मैं दिन भर करता रहा और सुबह शाम सियाराम कर लिया, और मैंने अपने को अंधा भी बना लिया कि लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, चूरन का काम हो गया। अरे कैसे मुक्त होगा तू, पूछ अपने आप से। जिसका विश्वास ही तेरा जीवन है उससे हर सांस विश्वासघात है। ऐसी जिंदगी, ऐसे ज्ञान की कल्पना कहां से उठा लाए तू? संप्रदाय प्रभु भक्ति को सस्ता नहीं कर रहे हैं, तुझे बहुत सस्ती अवस्थाओं को, प्रेत और प्रेत से भी इतर योनियों को जड़त्व की ओर तुझे लिए जा रहे हैं। जाने कितने जन्म भटकेगा। ये प्रकाश स्तंभ है, ये युगांतर ग्रंथ है और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, विश्वव्यापी दर्शन है ये। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी नहीं है, ये तो प्रकृति और पुरुष का गीत है जो हम सब पर सभी अवस्थाओं में लागू है। भगवान कहते हैं इसलिए इस जो मन से दृढ़ नहीं है, जो मन के दास बन गए हैं। अब एक बात बताओ कि यदि बुद्धि सारथी के हाथ में इंद्रियों के घोड़े नहीं होंगे तो शरीर की क्या हालत होगी? स्वस्थ होगा कि रोगी? बोलो, तुम में कौन है जो स्वस्थ है? एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं आप सब से, आप सब रोगी हैं। और रोग एक नहीं अनेक है, तन के रोगी हैं, मन के रोगी हैं, क्योंकि आसक्तियां ही तो बीमारियां हैं जो आपको रोग लगाए हैं, आपको अन्यायी बना रही है। जब भी न्याय की बात आएगी, मेरों को अलग कर दो तो मैं पंचायत में शायद सही न्याय कर दूं, लेकिन उसमें भी अगर कुछ मेरे भक्त हुए तो मैं उनके फेवर में नहीं बोलूंगा। चारों तरफ रोग है, महारोगी जीवन जी रहा हूं मैं, और सोचता हूं कि किसी डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कैसे ठीक हो सकता? गीता ही दवा है, श्रीमद् भगवद गीता ही मेरे को निरोग करने का एकमात्र दवाई है। क्योंकि डॉक्टर दवाइयों से एक फौरी इलाज ही कर सकता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही आपको दे सकता है। जिन कारणों से आप रोगी हो, जब तक उन कारणों का निदान ना हो आप दोबारा रोगी कैसे नहीं होंगे? और गीता उन कारणों का निदान है जो आपको रोगी बनाते हैं। श्रीमद् भगवद् गीता उन रीजंस को ही क्योर कर देती है जो आपकी बीमारी और भटकाव का कारण है। ये बात सिर्फ कृष्ण और अर्जुन में नहीं है, प्रत्येक अर्जुन में है, हर देह में अर्जुन है जो 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित इन इंद्रियों को के रथ को दौड़ा रहा है। वो जीव क्या है? अर्जुन है। हम सब क्या है? अर्जुन है। और जो विषयों का मन का दास है वो कभी भी नारायण का भक्त कदापि नहीं हो सकता, किसी माला से नहीं हो सकता। और वो समर्पण लेना ही चाहेगा, दे थोड़े ना सकता है। और वो जो दूसरों से समर्पण मांग रहा है वो रावण हो सकता है, कोई राम भक्त नहीं हो सकता। आप हर जगह चाहते हो कि आप ही का हुक्म चले, आप ही की बात मानी जाए, तो यकीन जानिए आप कभी ईश्वर को नहीं पा सकते। आप कभी सत्यनिष्ठ और ईमानदार कदापि नहीं हो सकते। आप कहते हैं दूसरों को रिझाने वाले फिर किसी पे नहीं रिझते, और हम तो प्रभु को रिझाने के लिए इस मनुष्य योनि में आए हैं, ऐसा हम मानते हैं, तो हम क्या रिझेंगे राम पर? रिझना मुझे था उसके मनोहारी रूप पर, और हम तो उसके सामने गा के नाच के उसको रिझाना चाहते थे। रिझाने वाले फिर ईश्वर से भी बड़े हो जाते हैं, फिर वो रावण के दंभ को चले जाते हैं, वो किसी पे नहीं रिझते। उनका समर्पण भी नहीं हो सकता तो उनका गुरु कौन होगा? कहा जिसके पास समर्पण नहीं, जो प्राणी मात्र में उसकी मनोहारी रूप को देखकर सचराचर मात्र पर रीझ नहीं सकता, जो उसके संपूर्ण सचराचर को प्यार नहीं कर सकता, वो गोविंद को भी प्यार नहीं कर सकता। उसका कोई ईश्वर नहीं होता है। उसका झूठा दंभ उसके साथ विश्वासघात के खेल तमाम उम्र करता है, और फिर जब वो मर जाता है तभी उसे सत्य का पता चलता है, और तब देर बहुत अधिक हो चुकी होती है। वो जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को भी यहां नष्ट करके भटकने के लिए जा चुका होता है। जिसके पास विनम्रता नहीं, जिसके पास प्राणी मात्र में प्रभु होने का भाव नहीं, जो सिए राम मैं सब जग जानी, इस सत्य को आत्मस्थ होकर प्रतिक्षण जीता नहीं, वो भक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं कि एक विषय में भी जिसका मन आसक्त है, उसे पूर्ण आसक्त जानो, तो वो पूरी तरह आसक्त है। और आज की ऋचा में भी कहा कि आप हवन यज्ञ तो बहुत करते हो, लेकिन हवन क्या है? आए मधुचंद हमारे मेधातिथि ऋषि हैं, आज की ऋचा खोल लें। पहले पूर्व की ऋचा ले लेते हैं, इससे पूर्व की, जिससे कि यस्माद रीते, हाँ पिछले की ऋचा ले रहे हैं, फिर आज की ऋचा में आते हैं। यस्मात् रीते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चिच्छना साधीनां योगम इन्वति, कि जिसके बिना न सिद्ध्यति, कि कुछ भी नित्य अवस्था को नहीं पा सकता, ऋत माने अमर होना, आत्मा के सत्य को नहीं पाता, अथवा जिस आत्मा के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, यज्ञ यज्ञ भी, और ना इससे पूर्व भी कभी हो सका था, क्योंकि आत्मा ने ही जब यज्ञ किया था तो ये चिता की राख जो शरीर था वही तो आत्मा के यज्ञ के द्वारा ही तो हम अन्न में आए थे। अगर प्रभु आत्मा होकर यज्ञ ना करते और यज्ञ की ज्योतियां नव दुर्गा बनकर के मां बनकर के उसमें प्रज्वलित ना होते, अरे तो तू मट्टी से अन्न कैसे बनता? और उसी को जब उन्होंने यज्ञ किया तो तुम्हें मानव का तन मिला, और आज भी वो यज्ञ कर रहा है भोजन को, तभी तो तेज है, ऊर्जा है, शक्ति है, सांस है, धड़कन है, सोच है, समझ विचार है, आंखों की रोशनी है। आज भी निरंतर यज्ञ से वही तो दे रहा तुझको, नहीं तो थोड़ी सी रोशनी के लिए तू कितने अंधेरे भटकता। यस्मात् रीते ना सिद्ध्यति, कि जिस आत्मा के बिना ना सिद्ध्यति तो कुछ भी तो सिद्ध नहीं कर सकता। हाँ बोलो, हाँ यहां भी आत्मा का गीत है, यहां भी आत्मा का गीत है, क्योंकि सनातन धर्म ने कहा आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा को में ही जब परम शब्द हमने लगाया तो परम धन आत्मा क्या बना? इसी का जो व्यापक स्वरूप है वो परमात्मा है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, जो पूरा सारा सागर है वो किससे भरा हुआ है? बोलो, सागर किससे भरा है? जल से। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो वो जो एक बूंद है जल की, वो भी तो जल है। तो आत्मा उस परमात्मा का ही तो घटघटवासी रूप है। जिस प्रकार महाविष्णु के लीला अवतार रूप क्या है? भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है। तो परमात्मा का आत्मा भी क्या है? श्री राम, श्री कृष्ण है, लीला अवतार है, हर घट में लीला कर रहा, हम सब में व्याप्त है। तो कहा यस्मात् रीते ना सिद्ध्यति, कि जिस आत्मा के बिना सिद्ध नहीं होते जीवन के यज्ञ, जीवन के क्षण, धड़कन, चेतना, विपश्चित और इससे पूर्व भी नहीं हुए थे, भस्मि से तू अन्न नहीं बना, अन्न से तूने ये नर्तन नहीं पाया। साधीनाम, ऐसे आत्मा को धारण करने वाले, साधी धी माने धारण करना, धी माने बुद्धि भी है और धी माने धारण करना भी है। हा, साधीनाम, ऐसे गोविंद को धारण करने वाले योगम इन्वति, वे ही उस योग में जाकर के ज्योतिर्मय होते हैं, उस सत्य को पाते हैं, है ना। ऐसे अर्जुन को ही कृष्ण मिल पाते हैं, बाकी सारे अर्जुन गोविंद ही गवाते हैं और पतित योनियों को चले जाते हैं। ये किसी एक अर्जुन कृष्ण की कथा नहीं है, ये भागवत की कथा, ये हम सब की कहानी है। क्योंकि गुलामी के 1200 साल में हिस्ट्री रिलीजन थी, जितने लोगों के प्रभाव में आ पाए, तो यहां भी संप्रदायों ने वही शुरू कर दिया, इतिहास ही धर्म है। नहीं, इतिहास में समाया हुआ धर्म है, जैसे शरीर में समाया हुआ आत्मा है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना शरीर का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो हिस्ट्री इज नॉट रिलीजन, इतिहास तो उदाहरणार्थ है, धर्म तो आत्मा बनकर के इस इतिहास कथा में बड़े रहस्यात्मक ढंग से छिपा हुआ है, जैसे देह में आत्मा छिपा हुआ है। इसी को समझने की जरूरत है, है ना। तो कहा साधी नाम, तो कहा ऐसे नाम को धारण कर योगम इन्वति, और उससे योग माने, हाँ योग माने वो मुर्गासन कुकुटासन नहीं, योगा क्लासेस में भाग जाते हो। योग माने 2 से 2 का योग करो, योग फल कितना है? 4। पानी से चीनी का योग करो, यौगिक क्या बना है? शरबत। हाँ, तो कहा साधी नाम योगम, ऐसे ही सुंदर आत्मा के साथ योग कर। योग माने मिलना, चीनी का पानी में योग हो, मिलना हो तो क्या बने? शरबत। और 2 से 2 का मिलना हो तो क्या हो जाए? तो योग का अर्थ समझ, युज धातु है, योग माने जुड़ना, मिलना, एक होना। तो सा योगम इन्वति, वो योग शब्द आ गया और आप लोगों ने नाटक शुरू कर दिए। हाँ, आजकल योगा क्लासेस इंग्लैंड में, अमेरिका में भी शुरू हो गई। क्या बात है, है कहाँ जा रहे हो? गोरा बाबू बोले योगा क्लासेस। वो समझते हैं बस ये करके हम भगवान पे एहसान लाद रहे हैं। आप लोग भी लादे आते हो, माला फिर आए हो। तो कहा आगे आज की है, आध्रिनोति हविष्कृतिम प्रांचम कृणोते अध्वरम होत्रह देवेशु गच्छति। यह आज की ऋचा है। आद्रि धनोति, आद्रि शब्द जो है वैसे आप लोगों ने शब्द सुना होगा ना, आदर करना, आदर। आदर शब्द जो है यह अपभ्रंश है, आद्रि का ही है। किसी का को सम्मानित करना, किसी के प्रति अर्पित होना, किसी के प्रति विनम्र होना, किसी के प्रति उसका सम्मान करना, उसका यशगान करना, उसको क्या कहते हैं? आदर जताना, है ना। तो आदरी धनोति, विनम्रता से, समर्पण से, अर्पण से अपने आप को हविष्कृतिम सामग्रीवत अर्पित कर। खाली बाहर ही सामग्रियों का ही ना कल्याण कर, अपना भी तो कर। आद्रि धनोति हविष्कृतिम, कि जैसे सामग्रियां यज्ञ हुई उसी के द्वारा तुझे सांस मिली, धड़कन मिली, जीवन का क्षण मिला, ये शरीर मिला। जब सामग्री ने, हविष्य ने यज्ञ की ज्वालाओं का विनय युक्त होकर, अर्पित होकर के उसमें समर्पित हुई, तभी तो ज्योतियां प्रकट हुई। जो तुमने भोजन के रूप में खाया वो आत्मा ब्रह्म को ही तो अर्पित किया, और उस ब्रह्म ने ही तो यज्ञ के द्वारा उसे सांस में, धड़कन में, जीवन के क्षणों में लौटाया। यदि इस यज्ञ के बिना भी इसमें से शक्ति और ऊर्जा संभव होती तो तुम भोजन को शरीर से लपेट के शक्तिशाली ना हो गए होते? ऐसा तो नहीं होता है। तो कहा आदि धनोति हविष्कृति, कि वो सामग्री, वो सांकल्य जिसने ब्रह्म ज्वालाओं को का आदर करते हुए अपने आप को उन अग्नियों को अर्पित किया, प्रांच माने पूर्व काल में, इससे पहले भी निरंतर जो कर रही हैं, कृणोति अध्वरम, और उन्हीं के ऐसा करने के कारण ही तो तुम विनाश से रहित हुए, मरे नहीं, जिंदा रहे तुम, है ना। अध्वरम शब्द है ना, ध्वर माने मारना, काटना, मिटना, कहा नहीं वो मकान ध्वस्त हो गया। ध्वस्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? ध्व धन स्थ। ध्वस्त कैसे बना? कि ध्वा माने विनाश में स्था स्थित हो गया, मतलब गिर गया। तो ध्वर माने मिटना, तू मिटा नहीं, अध्वरम, तू जीवित रहा। वो भोजन जब सांकल्य बना, ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित हुआ, ये सूत्र दे रहा है वे आपको जीवन के रहस्यों के, वरना तो चौधरी लोगों को इसकी जरूरत ही कहां, वो तो वैसे ही ठेकेदार हैं घर गृहस्थी के और न जाने कहां कहां के। कहा आदि न होती कि अर्पित हुए अपने आप को, है ना, वो भोजन सामग्री वही धन बनकर के जब अर्पित हुआ ब्रह्म ज्वालाओं को, हविष्कृतम, हवि बनकर के, सांकल्य बनकर के, और उसने अपने आप को कृत किया, समर्पित किया, प्रांच पहले, तो उसके बाद क्या हुआ? कृणोति, ऐसे ही यज्ञ के कारण ही अध्वरम, तू जी सका, हाँ, तेरा हार्ट पल्पिटेट कर सका, दिल धड़कता रहा, बंद नहीं हुआ। अगर वो भोजन यज्ञ ना होता तो क्या होता? तो उस सामग्री ने अपने आप को अर्पित किया, वो अनादि जो था, जब वो भोजन बन के अर्पित हुआ, आदरि धनोति हविष्कृतिम, जब वो हव्य बन करके अर्पित हुआ, प्रांच पहले वो बना अर्पित हुआ किरणोति अध्वरम, उसके बाद ही तो तुझे शक्ति ऊर्जा उस यज्ञ के द्वारा मिली और तूने कहा कि चैतन्य हुआ, तुझे लगा कि तेरी तृप्ति नहीं हुई, शरीर में ऊर्जा आई, ज्योति आई। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब गुरुकुल में जंगल में पर्वत में बैठा हुआ गुरुकुल में मैं बच्चों को जब ऋग्वेद पढ़ाऊंगा तो आत्मा का ज्ञान ही तो दू, क्योंकि ऋक ऋक और ऋक अर्थ क्या होता है, तो आपके पूर्वज इन्हीं ऋचाओं के द्वारा मुझसे पढ़ते थे, तो आपकी तरह आसक्त नहीं होते थे, जानते थे। आज मैं बार बार दोहराता हूं शब्द को कि उंगली नहीं बनाई बेटा कब बनाए हो, और फिर भी आप भूल जाते हो इस बात को, उन्हें याद रहता था। वो जानते थे कि ये निमित्त जगत है और मैं निमित्त मात्र हूं। उसे बार बार ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, जो गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो जानता था कि वो निमित्त है। आज तो आप जानते हो कि आप विधाता हो, इसलिए आपको ये ग्रंथ ये सब समझ में नहीं आता है। आप तो भगवान हो, आपके आदेश में सब चलना चाहिए, आपको किसी का आदेश कभी नहीं मानना चाहिए। और ये देखो गुरुकुल की ऋचा में मैं उस बच्चे को एक नन्हे से सूत्र से जीवन का अमृत दर्शन दे रहा हूं, मधुचंदा ऋषि दे रहे हैं, वो मेधातिथि कर्ण ऋषि दे रहे हैं, पहले ऋषि मधुचंदा हम पढ़ के आ रहे हैं, और मधुचंदा को हम कैसे भूल सकते हैं, इसी अमृत को उसने भी हमें पिलाया है। आदि धनोति हविष्कृतम, कि जैसे अन्न बाहर देखो हवन में यज्ञ हुआ तो ज्योतियों में प्रकाश में फैला, उसी प्रकार यही हव्य जब ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित हुआ मेरी देह में आद्र हविष्कृतम सांकल्य बनकर गिरा, जिसे तुम भोजन कहते हो। आत्मा ने जब उसे यज्ञ किया प्रांच, तो उसको उनको जब यज्ञ किया तो क्या हुआ, किरणोते अध्वरम, तुम्हें शरीर में ऊर्जा शक्ति मिली, तुम पुष्ट हुए बड़े हुए। उसी प्रकार ठीक इसी प्रकार जो आत्मस्थ होकर के स्थिति प्रज्ञ होकर के अपने ही आत्मा में व्याप्त होकर के होत्रा देवेशु गच्छति, जो अपने आप को आत्मा को अर्पित कर देते हैं, आत्मा के साथ जुड़ के जीते हैं, जो भगवान गीता में कह रहे हैं वो यहां वेद की ऋचा में आ रहा है। मैंने कहा था ना कि बीज यहां है और बाघ महाभारत में खिला हुआ है। ये कहना कि वेदों में कुछ और है और पुराणों में कुछ और है, ये सिरफिरों की बात हो सकती है, कोई समझदारी की बात नहीं हो सकती। वो चाहे रामायण है, भागवत है, श्रीमद् भगवद गीता है, सारे पुराण आदि हैं, सारे ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जो वेद में हैं वही उनमें है, कोई अलग अलग नहीं है। नहीं समझ में आया है इसलिए जिसके जो मुंह में आया उसने कह दिया। हाँ, अभी जो हम गीता में भगवान से दर्शन ले रहे हैं प्रभु से अर्जुन के रूप में, अर्जुन और कृष्ण के संयोग से जो हमें अमृत मिल रहा है वही श्री चाम है। का आद्री धनोती, इसलिए अपने ही आत्मा के प्रति विनम्र हो जा, उसका आदर कर, उस गोविंद को पहचान, उसे मान कि नारायण मेरे अज्ञान मिट गए प्रभु, आज मेरा सत्य मेरे सामने नंगा होकर खड़ा है गोविंद, अब मैं निसंदेह हूं, मेरे पास कोई संदेह नहीं है। एक एक क्षण क्षण की ऊर्जा सोच विचार सब कुछ नारायण आत्मा होकर जब आप दे रहे हो और विनम्रता पूर्वक प्रभु आप दे रहे हो, कभी भी जतलाने ना आए कि मैं करता हूं और मैं जो अकरता था दुनिया को जताने गया कि मैंने तेरे लिए ये किया है। कितना भेद है, कितना असत्य बसता है मुझ में कि कर्ता ने कहा नहीं और अकर्ता ही गाता फिरा। कि वो श्रीमती जी जिन्होंने बॉर्डर नहीं देखा था वो बता रही थी कि आर्मी कैसे चली, फौजें कहां से चली और फिर कैसे पीछे हटना, झूम के नाचते रहे। वही हाल हमारा है। कि उसकी विनम्रता की बात क्या करूं, वो तो परमेश्वर होकर के भी मेरा निष्काम सखा है, एक सांस की भी तो कीमत मांगता नहीं, बस दिए जाता है। प्यार है तो मेरा आत्मा होकर वो मुझे असीम प्यार किए जाता है। आज उसका प्यार ही तो मैं हूं और मैं हूं कि लौट के उसे चूम भी नहीं पाता, खाली विषयों को चूमता हूं, झूठ कपट को लिपटा फिरता हूं और वो मुस्कुरा के न्योछावर है मुझ पर। मेरे असत्य को भी वो स्वीकार कर लेता है, मेरे झूठ को भी वो पूरा कर देता है, वो कहीं भी तो ना नहीं कहता और मैं हर जगह उसे ना किए जाता हूं और वो फिर भी मुझे प्यार करता है, मेरा त्याग नहीं करता है वो, और मैं हर जगह ना का अस्त्र लिए दुनिया भर को काटता फिरता हूं। कितना भेद है मुझमें और उसमें। आद्री धनोती के रोम रोम से विनम्रता से जिसका आदर करना था, जिसे अंगीकार करना था, जिसका अनुसरण अनुकरण करना था मुझे, आज उसका विपरीत बना हुआ हूं मैं। वो दया और कृपा की मूर्ति है और मैं दंभ झूठ और फरेब का मूर्त रूप बन के बैठ गया हूं और वो फिर भी मुझे प्यार करता है। कितनी व्यापकता है उसमें। उसका प्यार है कि मुझे हर सांस जिलाया जाता है वो। यदि वो ना कह दे तो थोड़ी देर में मुट्ठी भर राख में ये शरीर हुआ, ना अता होगा ना पता होगा। और देखो कि हर सांस उसकी दी, हर क्षण उसी से जगमग है और मैं हूं कि उसी को झुटलाए बैठा हूं और स्थिति प्रज्ञ होना नहीं चाहता हूं। बहाने हैं सौ मेरे पास, अगर कोई किसी को बहुरूपिया कहे तो उसे बुरा लगता है, अथवा किसी देवी को अगर कोई गलत नाम दे दे तो आपको बुरा लगता है। लेकिन जिंदगी में हर सांस हमने सौ सौ विषयों को क्या सौ सौ खसम नहीं बनाए हैं, हम सब पूछे अपने आप से और ये गोविंद के नहीं हो पाए हैं, एक कृष्ण ही हमको अच्छा नहीं लगा है। बोलो ये सच्चाई नहीं है। आदरी धनोती, मेरा हुक्म चले, मेरा अधिकार चले। आज आपके हर घर के यही तो बवाल है। चिता की लकड़ियां जलती हैं कुछ घंटे, फिर राख ठंडी हो जाती है, शांति हो जाती है। लेकिन आपका कौन सा घर है जो कभी भी शांत होता हो? वो चिताओं से भी ज्यादा हर दिन हर रात जला करता है, दंभ और मिथ्याभिमान के कारण, मैं और मेरी ईगो के कारण। कहां है गोविंद आप में? हम पूछे अपने आप से कि चिता की आग शमशान की आग से बड़ी आग बनकर आज हर घर दहक रहा है आपका, हर नाता रिश्ता जल रहा है आपका। क्यों? क्योंकि आप स्थिति प्रज्ञ जो नहीं है और फिर भी आप मानते हैं कि आप बिल्कुल ठीक जी रहे हैं। आपके जैसा बढ़िया और समझदार जिंदगी कोई जिया नहीं है, यह दंभ भी आप सबको है। कितनी विचित्र बात है, जबकि हर घर को एक पवित्र मंदिर होना चाहिए था, हर शरीर को एक देवालय बनना था, कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ये वाक्य सिर्फ ग्रंथों में क्यों रह गए, हमारे व्यवहार जगत से ये क्यों उड़ गए? एक बार ईमानदारी से पूछ लें क्यों। क्योंकि हमारे पास समर्पण नहीं है, रावण का दंभ है, ऋषि का अर्पण नहीं है, और जो समर्पित नहीं हो सकते, जो झुक नहीं सकते, वो कुछ पा भी तो नहीं सकते। आज यही तो आपके हर घर की पीड़ा है, हर नाता और संबंध आपका इसी में तो उखड़ा और उजड़ा हुआ बर्बाद है। चिता जल जाती है, लोग चले जाते हैं, शमशान में शांति का वास हो जाता है, लेकिन एक घर बता दो मुझे जो कभी भी शांत होता हो, एक घर बता दो, एक मन बता दो मुझे जो कभी भी शांत होता हो। और फिर भी आप इस अमृत को लेना नहीं चाहेंगे क्या? गीता के इस अमृत को, वेद की इन ऋचाओं को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहेंगे? जिसने आपके पुरखों के जीवन को अमृत में बनाया है, जिनके कारण आप हैं, जिनके कारण आप हैं, आपके वंश वृक्ष हैं, जो अनंत युगों से ये जो अमृत के पाठ हैं, इन्हीं के द्वारा जो अपने जीवन को पवित्र करते आए हैं, जिनकी आप संतति हैं, कि जिसे प्यार करना था मुझे डूब कर, कि गोविंद जो बीत गए दिन बीत गए, प्रभु पाप भी किए हैं तो दंड भी तो पाए हैं, हर क्षण तो अशांत रहा है, अनजाने में भोलेपन में अज्ञान के वशीभूत हम दंभ से जीते चले आए हैं, नारायण अब ये भूल नहीं होगी, गोविंद अब हम आप ही में डूब के जिएंगे, मेरा सतयुग मेरे भीतर है, मैंने पा लिया है उसको, जहां सत्य